أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Je, ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliyejenga. Rafa'a samkaha fasawaha. Akainua kimo chake na akaitengeneza vizuri. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Na akautia giza usiku wake na akautokeza mchana wake. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Na juu ya hivyo ameitandaza ardhi. أخرج منها ماءها ومرعاها أكتوا ndani yake maji yake na malisho yake والجبال أرساها na milima akaisimamisha متاعا لكم ولأنعامكم ونفو yenu na mifugo yenu فإذا جاءت الطام Basi itakapofika hiyo balaa kubwa Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a Siku ambayo mtu atakumbuka aliyoyafanya Waburrizatil jahimu liman yara Na jahannam itadhihirishwa kwa mwenye kuona Fa amma man tagha Basi ama yule aliyezidi ujeuri وآثر الحياة الدنيا ناك خيار معيشة دنيا فإن الجحيم هي المأوى وحقيقة جهنم ديو مكازي ياكي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ناما يولي آني أغوبا كسمميش ومبالي أمولا واكم لزي ناك جزويلي نفسي ياكي نمتمانيو فإن الجنة هي المأوى بس هو pepo itakuwa ndio makazi yake يسألونك عن الساعة أيان مرساها wanakuuliza saa itakuwa lini فيما أنت من ذكراها una nini wewe hata uhitaje إلى ربك منتهاها Kwa mula wako mlezi, ndiyo mwisho wake. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Kwa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuihofu. Ka annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Ni kama kwamba wao siku watapoiona. Hawa kukaa ila jioni moja tu au mchana wake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mnaokanya kufufuliwa Kukuumbeni nyinyi ni tabu zaidi au kuziumba mbingu, kuzikusanya sehemu zake zilizotawanyika mbalimbali, na kunyanyua kimo chake, na zikakaa sawa, za tofauti wala ila, na akatia kiza katika usiku wake, na akautokeza mchana wake ukawa na mwangaza, na ardhi baada ya hayo akaikunjua na akaisawazisha, ikasilihi kukaliwa na watu wake, Akatoa ndani yake maji yake yanayotibuka katika chemchem zake na ikamiminika mito yake na ikawa na mimea yake ya chakula kwa ajili ya watu na wanyama na milima akaithibitisha imara kwa ajili ya manufaa yenu na wanyama wenu mnaowafuga kitakapofika kiyama ambacho vitisho vyake vitaenea kote siku atakapokumbuka mtu vitendo vyake vya kheri au shari Na jahannamu ikadhihirishwa wazi, akaiona kila mwenye macho kuwa ndiyo malipo. Basi ama mwenye kupita mipaka kwa maasi yake, na akajichagulia nafsi yake maisha yanayopita njia. Basi moto wa jahannamu unaobabua upepo wake, ndiyo makazi yake wala hana mingineyo. Na ama mwenye kuhofu kubwa na utukufu wa Mola wake mlezi, Na akaizuia nafsi yake na matamanio ya kumpumbaza. Basi huyo, nyumba ya neema ya peponi ndiyo makazi yake,